السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. شيخ، أب كيسين؟ الحمد لله. جي شيخ. شيخ شروع کریں؟ کریں جی، شروع کریں. ہم لوگوں نے کتاب الایمان والنذور ختم کر لیا تھا، کتاب البلوغ شروع کرنا ہے. جی، سنن داؤد کی حدیث نمبر 3326. ابھی تجارت میں نے نہیں شروع کی ہے، لیکن سیکھ لیتے ہیں. صحیح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه كتاب البيوع، قال: باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة. شیخ، سماسرہ اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز سستی خرید کے مہنگی بیچتا ہے. جب آپ جاتے ہیں سوق میں اپنی کوئی چیز لے کے، تو آپ سے خرید لیتا ہے سستے دام میں، پھر مہنگی بیچتا ہے، یا تو آپ کے لیے بیچتا ہے وہ. یہ سماسر کہتے ہیں سوداگروں کو. جی، سماسر سوداگر، یہ اس کا سادہ سا معنی ہے اردو میں نا. جی جی جی، سماسرا کا. تو جی، ویسے عام طور پہ سماسرا اس کو کہتے ہیں جو کہ بائے اور مشتری کے درمیان حائل ہوتا ہے. جی، ڈیل کروانے کے لیے، جس کو ڈیلر بولتے ہیں، دلال. جی جی جی. فشوبوہ بالصدقہ، اس کو پاک کر لو. جی. قال حدثنا الحسین بن عیسی. ایسے تو شوبو کا معنی ہوتا ہے اختلطوا. جی جی، یعنی کہ جب صدقہ ساتھ شامل ہو جائے گا تو یہ پاک صاف ہو جائے گی بھائی لغو سے. جی. قال حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي وحامد بن يحيى وعبد الله بن محمد الزهري قالوا حدثنا سفيان عن جامع بن ابي راشد وعبد الملك بن اعين وعاصم عن ابي وائل عن قيس بن ابي غرزه بمعناه قال: يحضره الكذب والحلف. وقال عبد الله الزهري: اللغو والكذب. باب في استخراج المعادن. قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو بن يعني ابن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس ان رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير، فقال: والله لا افارقك حتى تقضيني او تأتيني بحمير فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه بقدر ما وعده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أصبت هذا الذهب؟ قال: من معدن. قال: لا حاجة لنا فيها وليس فيها خير. فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ، اس میں کیا چیز مشکل ہے؟ کیا کہتے ہیں کہ علی بن عباس انا رجولا لازما غریمتا غریما لہو، یعنی بندے نے اپنے کام کرنے والوں غریما لہو، مطلب اس کے ساتھ جو کام کرتے تھے ان کے اوپر قرض تھا 10 دینار کا. دیکھیں لازیمہ غریمن لہو بھی عشراتی دنا نیرا، غریم اس کو کہتے ہیں جس کے ذمے قرض ہو، جی یعنی کہ ایک آدمی اس کا مقروض تھا دوسرا بندہ 10 دیناروں کا، جی جی جو 10 دینار کا مقروض تھا نا یہ قرض دینے والا اس کے پیچھے لگ گیا اور کہنے لگا کہ میں چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ تو قرض ادا نہیں کرے گا، یا پھر کوئی تیرا ضمانتی ہو، حمیل ضمانتی بوجھ اٹھانے والا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضمانت اٹھا لی. جی جی اچھا. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اين اصبت هذا الذهب قال من معدن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا لا حاجت لنا فیہا ولیسا فیہا خیر، بس اصل میں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کرنا چاہتے تھے، جی اس کی طرف سے قرض ادا کرنا چاہتے تھے تو آپ نے ادا کر دیا. جی جی باب في اجتناب الشبهات. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب قال حدثنا ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير ولا اسمع احدا بعده يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين ان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات، واحيانا يقول مشتبهة، وسأضرب لكم في ذلك مثلا إن الله حمى حما وإن حمى الله ما حرم، وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه، وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر. شيخ يجسر کا مطلب جسارت کر لے، جی. قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى قال حدثنا زكريا عن عامر الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهذا الحديث قال وبينهما مشتبهات مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، ومن اتقى الشبهات استبرق عرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عباد بن راشد قال سمعت سعيد بن أبي خيرة يقول حدثنا الحسن منذ 40 سنة عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن داود يعني ابن أبي هند، وهذا لفظه عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره. قال ابن عيسى أصابه من غباره. اچھا شیخ حسن بصری نے ابو ہریرہ سے سنا، یہ تو انقطاع ان کے بیچ میں، شیخ الالبانی کی تحقیق کے اندر کہتے ہیں حدیث ضعیف، یہ ضعیف ہے روایت. جی اس کی یہی سبب ہوگی شیخ حسن بصری روایت کر رہے ہیں، انا سے بھی کر رہے ہیں اور دوسری بات مدلس بھی ہیں اور ابو ہریرہ سے کر رہے ہیں، انہوں نے نہیں سنا ان سے. قال حدثنا جي آگے پڑھو شیخ. ہاں جی قال حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا ابن ادريس قال اخبرنا عاصم بن كليب عن ابيه عن رجل من الانصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافره اوسع من اوسع من قبل رجليه اوسع من قبل راسه فلما رجع استقبله داعي امراه فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه ثم قال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها فأرسلت المرأة فقالت يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعميه الأسارى. شیخ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے وہاں حافر کو کہا کہ اس کے پیر کی طرف سے قبر کو واسع کرو, اس کے سر کی طرف سے قبر کو چوڑا کرو. کہتے ہیں فلما رجع استقبل ہو, جب وہ واپس آ رہے تھے تو عورت کے داعی نے, یعنی عورت کے, شیخ کیا کہیں گے, عورت کے داعی ہے, داعی امرأت پکارنے والے کے, جو عورت کا پکارنے والا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا, اور کسی کی طرف سے کوئی غلام آیا نا دعوت دینے کے لیے کہ فلاں عورت نے آپ کی ضیافت تیار کی ہے, جی جی آئیں اور کھائیں. صحیح, تو نبی صلی کھانے کے لیے, جی جی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع کرتے ہیں. یلو کو لقمتن, یعنی اٹھاتے ہیں لقمہ, یلو کو, یلوکو کا مطلب ہوتا ہے منہ کے اندر اس کو ادھر ادھر گھمانا. اچھا اچھا, اچھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجد اللحم شاتن اخذت بغیر اذن اہلھا, تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو گوشت ہے یہ اس کے صاحب الشات کے صاحب الشاعت کی اجازت کے بغیر لیا گیا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح محسوس ہوا, شیخ وحی کے ذریعے؟ وحی کے ذریعے محسوس ہوا. فارسلت المرأة قالت, تو اس نے عورت نے بھیجا یا رسول اللہ انی ارسلت الی البقیع یشتری الی شاتن, کہ میں نے اس کو بھیجا تھا بقیع کی طرف کی یہ ایک شات خرید کے لائے, فلم اجد, تو نہیں ملی اس کو شات, ارسل تو الى جار لی, تو میں نے اس کو اپنے پڑوسی کے وہاں بھیجا, قد اشترى شاتا, اس نے خریدی تھی ایک بکری, ان ارسل الیہ, کی مجھے وہ بھیج دے, بہا بثمنہا, اس کے پیسے کے ساتھ, فلم یوجد, فرسل تو الى امرأتی, فلم یوجد اس کے پاس بھی نہیں تھا, فرسل تو الى امرأتی ہی, میں نے اس کی بیوی کی طرف بھیجا, فارسلت الیہ بہا, تو اس نے مجھے بھیج دی بکری. اچھا اچھا اچھا شیخ, نبی صاحب نے یہاں یہ کیوں کہا اطعمی ہی بھی الاسارہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدیوں کو کھلا کے صدقے کے لیے؟ ہاں سرکے کا مال نا, جی جی, سرکے کا مال جو ہے وہ سارق کے لیے نجائز ہوتا ہے, حرام ہوتا ہے, دوسروں کے لیے حرام نہیں ہوتا, جی جی, لیکن پھر بھی اس سے بچنا پرہیز کرنا بہتر ہے. تو قاعد علمی اسارا قیدیوں کو کھلا دے, ہم نہیں کھاتے. جی جی, باب فی آکل الربا و موکل. قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا سیماک قال حدثنی عبد الرحمن بن عبد اللہ بن مسعود عن أبيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. باب في وضع الربا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا شبيب بن غرقد عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل قال اللهم هل بلغت قالوا نعم 3 مرات قال اللهم اشهد 3 مرات باب في كراهية اليمين في البيع قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرحي قال حدثنا بن وهب وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة عن يونس عن ابن شهاب قال قال ابن المسيب إن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة قال ابن الصرحي للكسب وقال عن سعيد بن المسيب بن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حلف جو ہے بیچنے میں آسانی کرتا ہے اور برکت کو مٹا دیتا ہے باب فی الرجحان فی الوزن والوزن بالحجر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب قال حدثني سويد بن قيس قال جلبت أنا ومحرمة العبدي بزا من حجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل فبعناه وثم رجل يزن بالأجر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زن وأرجح شيخ اس کا مطلب وثم رجل يزن بالأجر اچھا یہ پیسے لے کر تولتا تھا ہاں وزن کر کے دیتا تھا تول کے قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن ابراهيم المعنى قريب قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن ابي صفوان ابن عميرة قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل ان يهاجر بهذا الحديث ولم يذكر يزن بالاجر قال ابو داود رواه قيس كما قال سفيان والقول قول سفيان قال حدثنا ابن ابي رزمة قال سمعت ابي يقول قال رجل لشعبة خالفك سفيان قال دمغتني وبلغني عن يحيى بن معين قال كل من حالف خالف سفيان فالقول قول سفيان شيخ قال دمغتني مطلب دمغتني دماغ میں چوٹ لگائی تو نے مجھ کو اچھا شیخ نے شعبہ کو یہ کہا کہ سفیان تیری مخالفت کرتا ہے جی جی اس نے کہا تورے تمہارے دماغ میں چوٹ لگا دی کہ امام سفیان سوری مخالفت کرے تو اس کا مطلب ہے کہ سفیان کی بات معتبر ہے جی جی اچھا یہ قاعدہ شیخ مشہور ہے اصول حدیث کے اندر کہ اگر شعبہ اور سفیان کے اندر بیچ میں مخالفت ہو دونوں امیر المؤمنین ہیں حدیث کے اندر تو سفیان کی بات لی جائے گی تو اس کے اندر یہ کل من خالف سفیان صرف شعبہ نہیں ہر راوی اگر سفیان سے مخالفت کرے اس کے طبقے کی کوئی روایت کے اندر تو سفیان کی بات لی جائے گی ہاں جی یہ امام ابن معین کا قول ہے اور یہ درست ہے کیونکہ سفیان ثوری رحمہ اللہ جو ہیں یہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں اور اپنے معاصرین میں سے کوئی بھی ان کا مقابل نہیں ہے جی جی جزاک اللہ قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن شعبة قال كان سفيان احفظ مني باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن دكين قال حدثنا سفيان عن حنظلة عن طاووس عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوزن وزن اهل مكه والمكيال مكيال اهل المدينه قال ابو داود وكذا رواه الفريابي وابو احمد عن سفيان وافقهما في المتن وقال ابو احمد عن ابن عباس مكان ابن عمر ورواه الوليد بن مسلم عن حنظله قال وزن المدينه ومكيال مكه قال ابو داود واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار اعطاني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيخ مكيال پیمانہ ہاں جی شیخ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کا پیمانہ استعمال کرتے تھے اور مکہ کا وزن استعمال کرتے تھے اس سے یہ مراد تو نہیں ہے کہ آج اب ہم کوئی اور دوسرا پیمانہ استعمال نہیں کر سکتے نہیں نہیں یعنی کہ شرعی مکیال اور موازین جو ہے نا جی جی ان میں مدینے اور مکے کا اعتبار ہوگا جی جی جی جی صحیح جزاک اللہ جس طرح کی سا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد رسول کون سا سا ہے کوئی 2.5 کلو کا کوئی 2.75 کلو کا کوئی کتنا بناتے ہیں جی جی تو اس کے اوپر یہ حدیث فٹ کریں گے جی جی جی سا 2 کلو 100 گرام کا بنے گا جی جی مکیال اہل مدینہ کا وزن اہل مکہ جی جی جی جزاک اللہ خیر باب فی التشدید فی الدین قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا ابو الاحوص عن سعید بن مسروق عن الشعبی عن سمعان عن سمرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ها هنا احد من بني فلان فلم يجبه احد ثم قال ها هنا احد من بني فلان فلم يجبه احد ثم قال ها هنا احد من بني فلان فقام رجل فقال انا يا رسول الله فقال رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تجيبني في المرتين الاوليين اما انی لم انوح الا خیرا ان صاحبکم مأسور بدینه فلقد رأیته ادا عنه حتی ما بقی احد یطلبه بشیء قال ابو داود سمعان ابن مشنج یہ کچھ آندے ہیں کچھ نہیں رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان اعظم الذنوب عند الله ان يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها ان يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء يا انا شيخ یہ حدیث شیخ البانی کی تحقیق کے اندر ضعیف ہے ہاں ابو عبداللہ القرشی مجهول ہے جی قال حدثنا محمد بن المتوكل الاسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري عن ابي سلمه عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين فاتي بميت فقال اعليه دين قالوا نعم ديناران قال صلوا على صاحبكم فقال ابو قتاده الانصاري هما علي يا رسول الله قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا اولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته یعنی کہ جو قرضے کی نماز نہ پڑھنے کا مسئلہ ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے جب اسلام کی فتوحات ہوئیں اور بیت المال کے اندر پیسہ آیا. جی ہاں, یعنی کہ پھر اب طریقہ کار اصول یہ ہوگا کہ جو قرض ہے نا, قرض جی اگر ورثا ادا نہیں کر سکتے یا میت قرض چھوڑ گئی ہے اور اس کے لیے ترکہ اس کا کام ہے تو وہ بیت المال سے ادا کیا جائے گا, لیکن اگر میت کے اوپر قرضہ نہیں ہے یا قرضہ ہے لیکن اس کا وہ ادا ہو سکتا ہے اس کے ترکے سے اور مال باقی بھی بچ جاتا ہے تو وہ میت کا مال بیت المال وصول نہیں کرے گا, وراثت ورثا کو دی جائے گی. جی جی اچھا تھوڑی دیر صبر کریں, میں بھی آتا ہوں کوئی 5-7 منٹ تک. جی ٹھیک ہے شیخ. جی جی ابو ہریرہ آپ ٹھیک ہو؟ ہاں جی علامہ صاحب. کریں شروع. جی. بسم اللہ. علامہ یوسف اظہر. بسم اللہ. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وقتيبه بن سعيد عن شريك عن سماك عن عكرمه رفعه. قال عثمان حدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن سماك عن عكرمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترى من غير تبيع اشترى من عير تبيعا وليس عنده ثمنه فاربح فيه فباعه فتصدق بالربح على ارامل بني عبد المطلب وقال لا اشتری بعدها شيئا الا وعندي ثمنه. اچھا شیخ اس کے اندر شریک ان القاضی موجود ہیں. سیء الحفظ اختلط فی آخر عمره. اور اس کے اندر سماق روایت کر رہے ہیں اکرمہ سے حافظ مبارک پوری تحفۃ اللہ وزیر فراتے ہیں سماقن حدیثه عن سماک ابن عباس مسترق قریبا، تو یہ حدیث ضعیف ہے. باب في المطل، قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن ابي الزناد عن الفعلج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. شيخ، مطل الغني يعني گٹکانا، مطل الغني یعنی ہاں غنی آدمی کا ٹال مٹول کرنا. ٹال مٹول. اچھا، وہ ادا اتبا پیسہ بھی ہے پھر بھی ادا نہیں کرتا، جی خام خائی، تو یہ ظلم ہے. جی اچھا، وہ ادا اتبا احدکم علی ملین فلیتبع، یعنی کہ جب تم میں سے کسی کو پیچھے لگایا جائے کسی مالدار کے، ملی ملی کہتے ہیں نا بھرے ہوئے، جی اس کی جیب بھری ہوئی ہے، جی جی ہاں، تو اس کے پیچھے لگ جائے. مثال کے طور پہ آپ نے میرا قرضہ دینا ہے، جی اور آپ کے پاس ہے نہیں، آپ کہتے ہیں کہ ظہور سے جا کے لے لو، جی تو اب ظہور سونڈ پارتی ہے، موٹا بندہ ہے، موٹی سامی جی اب مجھے چاہیے کہ میں اب آپ کا پیچھا چھوڑ کے ظہور کا پیچھا شروع کر دوں، جی جی بشرتی کے ظہور کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے لے لینا، جی جی یہ نہ ہو کہ آپ مجھے کہیں کہ ظہور سے لے لو اور ظہور کہے میں تجھے جانتا ہی نہیں، جی ایسا کام نہ ہو. صحیح شیخ، ویسے جسامت میں میں موٹا ہوں لیکن دوسرے والے میں نہیں ہوں. جزاک اللہ. باب فی حسن القضاء، قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن مسعر عن محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني. باب في الصرف. شیخ، صرف سے مراد چھٹے کرانا، ایکسچینج کرنا، منی ایکسچینج. ہاں، صرافہ بازار اس کو بھی اسی لیے کہتے ہیں نا، اس میں یہی ہوتا ہے صرف، جی جی، سونے کی پیسے کے ساتھ، پیسے کی سونے کے ساتھ، جی جی. قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك وعن ابن شهاب عن مالك بن اوس عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء، والبر بالبر ربا الا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدا بيده، وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. قال أبو داود: روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة وهشام الجستوائي عن قتادة عن مسلم بن يسار بإسناده. شیخ اس کی کوئی حکمت ہے اللہ کی عبادت کے علاوہ، یعنی کہ ہم ذہب کو فدے سے اگر خریدتے ہیں تو اس کو یدن بھی یدی ہونا چاہیے شریعت کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ربا، تو اس کی کوئی خاص کوئی حکمت ہے عبادت کے علاوہ؟ یعنی آج کل کے جو ملحدین طرح کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے، کہتے ہیں اس کے اندر ہم زیادہ تو نہیں دے رہے، اس پہ ربا کیسے وغیرہ وغیرہ، ربا الفضل تو نہیں ہے یہ. اور آج کل شیخ یہ پیسوں سے کام ہوتا ہے، ذہب و فضہ کا بدیل آج کل اوراق مالیہ استعمال ہوتا ہے، سکک اور اوراق مالیہ، تو اس کے اوپر بھی یہی احکام وہ ہوں گے، لاگو ہوں گے. اس لیے کہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں شیخ کہ آج کل ہم اگر کوئی چاندی خریدنے جاتے ہیں اور پیسے سے، تو کہتے ہیں کہ اس کو قرضے سے لے سکتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، ذہب یا فدے سے منع کیا ہے اس کو قرض لینے سے. لیکن آج کل کا جو یہ اوراق مالیہ ہے یہ متبادل ہے، تو اس کے اندر وہ احکام نہیں ہوں گے جو ذہب و فدہ کے اوپر ہوتے ہیں. یہ یعنی کہ جس طرح ذہب اور فضہ جو تھی وہ ایک کرنسی تھی، اسی طرح موجودہ جو پیپر کرنسی ہے یہ بھی ایک باقاعدہ طور پر ایک کرنسی بن چکی ہے، اس کی ایک اپنی ذاتی حیثیت ہے. جی ٹھیک ہے نا، تو جس طرح ذہب فضہ کے احکامات ہیں بالکل اسی طرح اس کے بھی احکامات ہوں گے درہم دینار کی طرح، کیونکہ یہ بھی ایک کرنسی ہے، اور چونکہ یہ نہ ذہب ہے نہ فضہ ہے بلکہ ان سے ہٹ کے ایک علیحدہ تیسری چیز کی اپنی ایک ذاتی حیثیت بن چکی ہے، تو اس اعتبار سے اس کے احکامات قدرے مختلف ہوں گے. جی جی صحیح. جزاک اللہ. قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفیان عن خالد عن ابی قلابہ عن ابی الاشعث السمعانی عن عبادۃ بن الصامت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا الخبر یزید و ینقص و زاد قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. شیخ یعنی ہم کھجور کو ہم قرضے سے نہیں لے سکتے، کھجور کو ہم قرضے سے نہیں لے سکتے ادھار. جی جی نہیں ادھار تو لے سکتے ہیں نا. جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ لا نسیئہ بینہما، کھجور کی کھجور کے ساتھ. جی جی کھجور کی یہاں پہ کھجور کے ساتھ نہیں ہے نا. اچھا کھجور کی روپے کے ساتھ نسیئہ تن بے وہ تو ٹھیک ہے. اچھا یہاں فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. ہاں یہ اصناف مختلف ہو جائیں نا. جی جی بِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ. جی جی جی اچھا شیخ جنس کا مطلب اصناف ہے اور جنس میں فرق نہیں جنس اور اصناف میں، یعنی اگر ایک دوسرے پر آتے ہیں یہ لفظ جنس اور اصناف کے ایک دوسرے کی جگہ پر ایک دوسرے کی جگہ بولے جاتے ہیں. اچھا یعنی ہم کھجور ادھار خرید سکتے ہیں. ہاں ہاں اور فضا हाँ रुपए के बदले उधार, ठीक है, क्योंकि जिन्स अलग अलग हो गई ना। जी, तो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं इख्तिजा इख्तलफतिल असनाफ यानी अजनास फबीउ के पीछे इदा काना यदन बी यदन, और एक हदीस में आता है ला अजला बैनहुमा, वो एक अलग मसाला है। जी باب في حلية السيف تباع بالدراهم، قال حدثنا محمد بن عيسى وابو بكر بن ابي شيبة واحمد بن منيع قالوا حدثنا ابن المبارك وحدثنا ابن العلاء قال اخبرنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد قال حدثني خالد بن ابي عمران عن حنش عن فضالة بن عبيد قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز، قال أبو بكر وابن منيع فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه، فقال إنما أردت الحجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما، قال فرده حتى ميز بينهما، وقال ابن عيسى أردت التجارة، قال أبو داود وكان في كتابه الحجارة فغيره فقال التجارة. شيخ خرز يعني فيها ذهب وخرز، خرز موتی، और सिर्फ लुलु को भी मोती कहते हैं लुलु। लुलु एक खास किस्म का मोती होता है। अच्छा शेख, ये बाज़ उलमा कहते हैं कि घड़ी पहननी, कहते हैं कि ये जायज़ नहीं है, क्योंकि ये जीनत मर्दों के लिए वो जीनत है जिसको शरीयत ने इजाज़त नहीं दी, हाथ में घड़ी पहननी, कहते हैं ये क़िलादा के जुमरे में देखें, शामिल हो। एक चीज है कि जीनत है जी और एक होती है जरूरत है, दोनों के अंदर फर्क है, जी ठीक है। बतौर हिलिया अगर पहनेंगे तो वो तो ठीक नहीं है, लेकिन एक जरूरत है फिर ठीक है। शेख, आजकल तो मोबाइलों के अंदर भी घड़ियां होती हैं, और ज्यादातर देखा यह जाता है कि शेख घड़ियां वही पहनते हैं, मतलब कि एक उसके लिए पहनते हैं, एक लिबास बन चुका है हिलिये के तौर पे, वो ज़रूरत के तौर पे नहीं रहा, लेकिन अच्छी से अच्छी घड़ियाँ इंसान ख़रीदता है, स्वॉच ख़रीदता है, चैलेंजर ख़रीदता है, पता नहीं महंगी महंगी घड़ियाँ ख़रीदता है। वैसे वो तो वैसे भी इसराफ के अंदर आ जाएगी ना। जी। अच्छा शेख, ज़रूरत के मारे, ज़रूरत के लिए अगर कोई इंसान चांदी की घड़ी पहनता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी का, चांदी चांदी के बर्तन के अंदर खाने को मना किया है, तो चांदी की घड़ी पहनता है, इसके अंदर कोई हर्ज है अगर जरूरत के लिए हो? वो कर सकता है, ये उसकी दलील वही है ना, जेवर लगाने की, उस पर अपना क्या कटोरी के कहते ऊपर, हैं, बर्तन के ऊपर। नहीं वो तलवार वगैरह के ऊपर, असलहा पर, जी, उसका कब्जा तलवार का, चांदी का, सोने का लगा ले, उसकी रुख्सत है। पूरी घड़ी अगर चांदी की हो। वो पूरी घड़ी तो चांदी की हो नहीं सकती, चांदी का तो सिर्फ चेन होगा, जी, तो बाकी तो वो प्लास्टिक ही होगा अंदर से या लोहा होगा। लेकिन इससे भी फिर भी इज्तेनाब अवला है, बेहतर यही है कि इज्तेनाब किया जाए। जी। قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لا تباع حتى تفصل. شیخ اس کا مطلب کہ کہتے فضالہ بن عبید کہتے ہیں میں نے خیبر کے دن ایک ہار خریدا جس کے اتنے عشر دینار کا, تو اس کے اندر ذہب تھے اور موتی تھے, تو میں نے اس کو الگ الگ کر دیا, فصل تو ہا الگ الگ کیا نا, تو الگ الگ کر کے دیکھا تو پتا چلا کہ جتنی قیمت ادا کی ہے اس سے زیادہ قیمت کی اس کے اندر چیزیں موجود ہیں. جی یعنی کہ جو سونا لگا ہوا ہے وہ زیادہ ہے. جی جی صحیح. اچھا شیخ ایک دوسرا ایک معاملہ ہمارے یہاں پیش آتا ہے کہ اگر آپ سونا خریدنے جاتے ہیں کسی دکان پہ اپنے کسی گھر والوں کے ساتھ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ذہب بالذہبی مثلن بمثلن یدن بیدن یا تو سواءن بسواءن, یعنی اگر ہم اپنا سونا دے رہے ہیں پرانا 50 گرام کا تو ہم نیا بھی 50 گرام کا لیں گے, اس کے اندر کوئی مطلب یعنی ہم پیسے کی وہ نہیں کریں گے, ایکسچینج وہ نہیں زیادہ نہیں دیں گے, اگر زیادہ دیں گے تو وہ ربا ہو جائے گا ربا الفضل. تو آج کل جو نئے زمانے کے جو ماڈرن لوگ ہیں دماغ والے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دے ہمیں پرانا رہا ہے اور ہم اس کو نیا دے رہے ہیں, تو کہتے ہیں کہ ایک برابر تو نہیں ہوا, 50 گرام سے نیا لے رہے ہو 50 گرام پرانا دے کے, اور پرانا اسٹائل دے رہے ہو ہم تمہیں نیا اسٹائل دے رہے ہیں, لیکن شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جب تک وہ سونا ہے اور ایک وزن ہے تو اس کو چاہے پرانا ہو نیا ہو ایک ہی برابر اس کی قیمت ہوتی ہے. ایک برابر یہ تو اگر ہم جاتے ہیں اگر اس کو خریدنے تو کیا کریں, پہلے اس کو بیچیں پھر اس کے سمن سے اس کو بیچیں قیمت, ہاں قیمت وصول کر کے اور پھر اس کو خرید لیں. جی جی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي جعفر عن الجلاحي أبي كثير قال حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار قال غير قتيبة بالدينارين والثلاثة ثم اتفق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب الا وزنا بوزن باب في اقتضاء الذهب من الورق. اچھا شیخ اگر کسی اس کے ساتھ بات کی جائے تو یہ بولے کہ پرانا سونا دے رہے ہو نیا سونا دے رہے ہو, اس کو کیا جواب دینا چاہیے؟ اس کو جواب یہی دینا چاہیے کہ ہم شریعت کے پابند ہیں بس. جی جی اصل میں آج کل کا جو شیخ عام طبقہ نیا طبقہ ہے وہ ہر چیز کے لیے کوئی حکمت مانگتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی کوئی مسئلے کو ہم تعبدن سب سے پہلے تعبدن وہ کرتے ہیں پیروی, لیکن آج کل کیا تھا داڑھی رکھ رہے ہو تو اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ تو حکمت والی وہی بات ان کو سنایا نا جو میں نے آپ کو سنائی تھی. جی جی کہ ہوا نکل جاتی ہے وضو کرتے ہو سارا دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے. جی جی اس جگہ کو نہیں جہاں سے ہوا نکلی ہے, اس میں کیا حکمت ہے؟ جی جی ہر چیز کی حکمت تلاش کرنے لگو گے تو پریشان ہو جاؤ گے. جی جی اچھا شیخ والی جو حدیث تھی جو وضو کر کے ٹوٹنے والی, اس کے اندر کون راوی مختلف ہے شیخ؟ کون سی وضو کر کے ٹوٹنے والی؟ یہ جو ایک سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے جس کے اندر ایک صحابی نماز ادا کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جا کے وضو کر کے دوبارہ آؤ، تم نے نماز نہیں ہوئی. جعفر، ابو جعفر، ابو جعفر کے اوپر یعنی کہ ہے کلام. جی، ابو جعفر المدائنی. اچھا شیخ، یہ تو یہ ابو جعفر کی کوئی توثیق وغیرہ ملی ہے آپ کو؟ ہاں، ضمنی توثیقات ہیں اس کی. اچھا اچھا، یعنی کسی نے کلام نہیں کیا، جرح نہیں کری. باب فقه ضاء الذهب من الوريق. قال حدثنا موسى بن اسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد. قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير، اخذ هذه من هذه واعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. اچھا جی، ہمارے پاس زور کا وقت ہونے لگا. صحیح. اچھا شیخ، آخری حدیث وہ پڑھ لیتے ہیں پھر پڑھ لیں. جی. اچھا شیخ، یہ حدیث شیخ البانی کہہ رہے ہیں کہ ضعیف ہے، پھر کیا ہو گیا؟ اور ظاہری طور پہ تو یہ حدیث ضعیف نہیں لگ رہی ہے، یا اگر سعید بن جبیر نے ابن عمر سے اگر نہیں سنا ہو، انقطاع ہو، تو یہ بات الگ ہے. موسیٰ بن اسماعیل اور محمد بن محبوب کہہ رہے ہیں ہم نے حماد سے سنا. حماد بھی سے کہا، حماد بن زید ہو یا سلمہ ہو، دونوں سے کہا. سماک بن حربی صدوق ہے، سعید بن جبیر بھی سکار آدمی ہیں. یا ابن عمر کے درمیان، ان کے درمیان اگر کوئی واسطہ ہو، انقطاع موجود ہو. اصل میں سماک ابن حرب اس کو مرفوع بیان کرنے میں متفرد ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو بحقی نے معرفت السنن والآثار میں یہ روایت بیان کی ہے شعبہ بن حجاج سے. جی. تو شعبہ سے پوچھا گیا اس حدیث کے بارے میں، اس نے کہا ان ایوب ان نافع عن ابن عمر. جی جی. ولم یرفع. جی جی ٹھیک ہے. اسی طرح امام دار قطری نے علل کے اندر کہا لم یرفع غیر سیماک و سیماکم سی الحفظ. جی جی، یہ بات کہی ہے انہوں نے. اچھا. اب اس وجہ سے اس کو ضعیف قرار دیا. صحیح ہے. قال حدثنا حسين بن الأسود قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن سماك بإسناده ومعناه والأول أتم لم يذكر بسعر يومها. بس وہی حدیث ہے پیچھے والی. جی. اسی وجہ سے ضعیف ہے. جی جی، چلو، جزاک اللہ خیر. شیخ، تو پھر کیا روزانہ پڑھنے کا پروگرام ہے؟ اور روزانہ ٹھیک ہے. کس کس ٹائم پہ شیخ؟ وہ صبح والا جو ٹائم اگر وہ ممکن ہو سکتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، نہیں تو اس ٹائم کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی صبح فجر کے بعد؟ ہاں شیخ، فجر کے بعد اسی ٹائم جس ٹائم آج پڑا اس ٹائم بھی صحیح ہے. یعنی آپ کے وہاں 10:30 بجے تقریبا. ہاں ٹھیک ہے شیخ، 10:30. ٹھیک ہے، چلیں، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.